महाभारत उद्योग पर्व त्रयोदशाधिकशततमोध्याय। ऋषभ पर्वत के शिखर पर महर्षि गालो और गरुण की तपस्विनी सांडली से भेंट तथा गरुण और गालो का गुरु दक्षिणा चुकाने के विषय में परस्पर विचार। नारद उवाच ऋषभस्य तत सिंहम निपत्य द्विजपक्षिणौ शांडिलिं ब्राह्मणीं तत्र दद्रिशास्ते तपोन्विताम्। नारद जी कहते हैं तदनंतर गालव और गरुण ने ऋषभ पर्वत के शिखर पर उतरकर वहां तपस्विनी शांडिली ब्राह्मणी को देखा। अभिवाद्य सुपर्णस्तु गालवश्चाभिपूज्यताम् तया च स्वागतेनोक्तौ वेष्टरे सन्निषीदतुः। गरुण ने उसे प्रणाम किया और गालों ने उसका आदर सम्मान किया। तदनंतर उसने भी उन दोनों का स्वागत करके उन्हें आसन पर बैठने के लिए कहा। उसकी आज्ञा पाकर वे दोनों वहां आसन पर बैठ गए। सिद्धमन्नम तया दत्तम बलिमंत्रोपब्रीजितम भुक्त्वा तृप्तावभौ भूमौ सुप्तौ त्वावनुमोहितौ। तपस्विनी ने उन्हें बलि वैष्णुदेव से बचा हुआ अभिमंत्रित सिद्धान्न अर्पण किया। उसे खाकर वे दोनों तृप्त हो गए और भूमि पर ही सो गए। तत्पश्चात निद्रा ने उन्हें अचेत कर दिया। मुहूर्तात् प्रतिबुद्धस्तु सुपर्णो गमनेप्सया अथ भ्रष्ट तनुजांगम आत्मानं ददृशे खगः। दो ही घड़ी के बाद मन में वहाँ से जाने की इच्छा लेकर गरुण जाग उठे। उठने पर उन्होंने अपने शरीर को दोनों पंखों से रहित देखा। मांसपिंडोपमोभूत स मुखपादान्वित खग गालवस्तम तथा दृष्ट्वा विमनाः पर्यप्रेक्षत। आकाशचारी गरुण मुख और हाथों से युक्त होते हुए भी उन पंखों के बिना मांस के लोंदे से हो गए। उन्हें उस दशा में देखकर गालों का मन उदास हो गया और उन्होंने पूछा किमिदं भवता प्राप्तम इहा गमनजं फलम वासोयम इह कालम तो कियंतम नौ भविष्यति। सके तुम्हें यहाँ आने का यह क्या फल मिला? इस अवस्था में हम दोनों को यहाँ कितने समय तक रहना पड़ेगा? किम नु ते मनसा ध्यातम अशुभम धर्म दूषणम नाह्यम भवत स्वल्पो व्यभिचारो भविष्यति। तुमने अपने मन में कौन सा अशुभ चिंतन किया है जो धर्म को दूषित करने वाला रहा है? मैं समझता हूँ तुम्हारे द्वारा यहाँ कोई थोड़ा धर्म विरुद्ध कार्य नहीं हुआ होगा। सुपर्णो था ब्रवीद विप्रम प्रध्यातम वही मया द्विज इमाम सिद्धा मितो ने तुम तत्र यत्र प्रजापति यत्र देवो महादेवो यत्र विष्णु सनातन यत्र धर्मस्य यज्ञस्य तत्रेयम् निवसेदिति। तब गरुण ने विप्रवर गालों से कहा ब्रह्मण मैंने तो अपने मन में यही सोचा था कि इस सिद्ध तपस्विनी को वहाँ पहुँचा दूँ जहाँ प्रजापति ब्रह्मा है जहाँ महादेव जी हैं जहाँ सनातन भगवान विष्णु हैं तथा जहाँ धर्म एवं यज्ञ है वहीं इसे निवास करना चाहिए। सोहम भगवतीं जाचे प्रणत प्रिय काम्यया मयै तन्नाम प्रध्यातम मनसा शोचता किल। अतः मैं भगवती शांडली के चरणों में पढ़कर यह प्रार्थना करता हूँ कि मैंने अपने चिंतनशील मन के द्वारा आपका प्रिय करने की इच्छा से ही यह बात सोची है। तदेवं बहुमानात् ते मयेहानीप्सितं कृतं सुकृतं दुष्कृतं वा त्वं महात्म्याच्छन्तुमर्हसि। आपके प्रति विशेष आदर का भाव होने से ही मैंने इस स्थान पर ऐसा चिंतन किया है जो संभवतः आपको अभीष्ट नहीं रहा है। मेरे द्वारा यह पुण्य हुआ हो या पाप, अपने ही महात्म से आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर दें। सातौ तदा ब्रवीत तुष्टा पतगेन्द्र द्विजर्षभ नाभेतव्यम सुपर्णोसी सुपर्ण त्यज संभ्रमम। यह सुनकर तपस्विनी बहुत संतुष्ट हुई। उसने उस समय पक्षराज गरुण और विप्रवर गालों से कहा, सुपर्ण तुम्हारे पंख और भी सुंदर हो जाएंगे, अतः तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, तुम घबराहट छोड़ो। निंदितास्मि त्वया वस्स न च निन्दां क्षमाम्यहं लोकेभ्य सपदि भ्रस्येद यो मां निंदेत पापकृतः। वस्स, तुमने मेरी निंदा की है, मैं निंदा नहीं सहन करती हूँ। जो पापी मेरी निंदा करेगा वह पुण्य लोकों से तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। हीनया लक्षण ही सर्वै तथा निंदितया मया आचारम प्रतिगृह्यंत्या सिद्धि प्राप्ते यमुत्तमा। समस्त अशुभ लक्षणों से हीन और अनिंदित रहकर सदाचार का पालन करते हुए ही मैंने यह उत्तम सिद्धि प्राप्त की है। आचार फलते धर्मम आचार फलते धनम आचाराक्षिमाप्नोति आचारो हन्त्यलक्षणम। आचार ही धर्म को सफल बनाता है, आचार ही धन रूपी फल देता है, आचार से मनुष्य को संपत्ति प्राप्त होती है और आचार ही अशुभ लक्षणों का भी नाश कर देता है। तदायुष्मन् खगपते यथेष्टं गम्यतामितः न च ते गर्हणीयाहं गर्हितव्या स्त्रिय क्वचित्। अतः आयुष्मन् पक्षिराज, अब तुम यहाँ से अपने अभीष्ट स्थान को जाओ। आज से तुम्हें मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरी ही क्यों, कहीं किसी की भी स्त्री की निंदा करनी उचित नहीं है। भवितासि यथा पूर्वं बलवीर्य समन्वितः बभूव तु ततस्तस्य पक्षौ द्रविणवत्तरौ। अब तुम पहले की ही भांति बल और पराक्रम से संपन्न हो जाओगे। शांडली के इतना कहते ही गरुण की पाखे पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गई। अनुज्ञातस्तु शांडिल्या यथागतमुपागमत नैव चासाधयामास तथा रूपान्तरंगमान। तत्पश्चात शांडिली की आज्ञा ले वे जैसे आए थे वैसे ही चले गए। वे गालों के बताए अनुसार श्याम कर्ण घोड़े नहीं पा सके। विश्वामित्रोऽथ तं दृष्ट्वा गालवं चाध्वनिस्थितः उवाच वदतां श्रेष्ठो वैनतेजस्य सन्निधौ। इधर गालव को राह में आते देख वक्ताओं में श्रेष्ठ विश्वामित्र जी खड़े हो गए और गरुण के समीप उनसे इस प्रकार बोले, यस्त्वया स्वयमेवार्थ प्रतिज्ञातो मम द्विज तस्य कालोपवर्गस्य यथा वा मन्यते भवान्। ब्राह्मण, तुमने स्वयं ही जिस धन को देने की प्रतिज्ञा की थी उसे देने का समय आ गया है, फिर तुम जैसा ठीक समझो करो। प्रतीक्षिष्याम्यहं कालम एतावन्तं तथा परम यथा संसिध्यते विप्र समार्गस्तु निसाम्यताम्। मैं इतने ही समय तक और तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। ब्राह्मण, जिस प्रकार तुम्हें सफलता मिल सके उस मार्ग का विचार करो। सुपर्णोथा ब्रविद्दीनम गालवम मृत दुखितम प्रत्यक्षम खलविदानिम मे विश्वामित्रो यदुक्तवान् तदागच्छ द्विजश्रेष्ठ मंत्रयिष्याव गालव नादत्वा गुरवे सक्यम कृष्णमर्थम तयासितुम। तदनंतर दीन और अत्यंत दुखी हुए गालव मुनि ने गरुण ने कहा गालव मुनि से मन गरुण ने कहा, द्विश्रेष्ठ गालव, विश्वामित्र जी ने मेरे सामने जो कुछ कहा है आओ उसके विषय में हम दोनों सलाह करें। तुम्हें अपने गुरु को उनका सारा धन चुकाए बिना चुप नहीं बैठना चाहिए। इति श्री महाभारते उद्योग परवड़ि भगवद्यान परवड़ि गालव चरिते त्रयोदशाधिक शततमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 113वां अध्याय पूरा हुआ।